بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. سورة الهجر، ديت سورة الهجر بدي وجوي شدان بدي سورة كي فاتي آيه نمبر آيات كرا غلالي اول بكمك او ربطوني لمخي سردادي شمخي سورة فاول وخير كي ترغيب قرآن تا ندلت فاول كي ترغيب دي قرآن تا لمخي سورة فاول وخير دوارو كي ترغيب قرآن تا او دلت فاول كي ترغيب ورکي قرآن كريم تا دویم ربط داده آلت تشکیرو فا ایام اللہ سر ندلت پینزن منی ذکر کئی در علاق شو قومنو یا دورنگی مخ کی ترغیب و تبلیغ تا ندلت انجام در اوچا ذکر کئی چه غی انکار کرو انبیاء و تبلیغ و دعوت نو من لین در غی انجام ذکر کئی دریم ربط داده چمخ کی صورت کیم دلیل نقلی و ابراہیم علیہ السلام نا پینزہ در شمایات کی او دل تبیا دلیل نقلی ذکر کئی یو پنزوستم کی دی ابراہیم علیہ السلام نا نمخ کیم دلیل نقلی و ابراہیم علیہ السلام نا او دل تم دلیل نقلی دی ابراہیم علیہ السلام نا سلورم بدا بدداری مخ کی صورت کی بیان نوشو دلتا وای چې دونه بیان نو باوجود که بیا امن منی نو یو وخت را روان دی چې دوی به په هغه کې پښیمانه شي ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. او دعوه د صورت هغه تخویب دی مجرمانو ته په عذاب د مخکنو باندې، التخویب للمجرمین بعذاب السابقین، تخویف پر کئی مجرمانو تا او دا تخویف پر کئی پا عذاب دا مخکنو باری چه مخکنو نمی اللہ وی عذابون ورکری انو کدا موجوده نمانی انو دیل بم اللہ عذاب برکی او دا مخکنو دا تخویف سلورم و پینزم آیت کی اجمالا ورکی او بے روز تو تفصیلا پینز قومون ذکر کئی چه گور دا پینز قومون اللہ تباک لہ نو دغننگی ار مخالب بالله تعالی فا دنیا کی تباہ کئی. خلاصہ دا سورت دارا چھ دا سورت دری حصے رے اول حصہ دا شپارسم آیات پوری پا دیکی غٹ خبر دری بیانی گی یو ترغیب للقرآن دے او دویم تخویف دنیوی اخروی بیانی گی او دریم زجرون بیانی گی ترغیب القرآن، تخویف اخروی و دنیوی او زجرونه. دوی مرسه ده شپاړسم نه یو پنځوستم پوری په هغه کې لس دلایل عقلیه بیانیږي، لس دلایل عقلیه دي. دریم مرسه ده یو پنځوستم نه تر اخیره پوری په هغه کې پنځه هلاک شوي قومونه ذکر کوي، پنځه اقوام مهلکه اغا ذکر کئی، قوم لوط، قوم شعیب، قوم صالح او بل مقتسمین بل مستهزئین. دا پینزه قومون ذکر کئی، قوم لوط، قوم شعیب، قوم صالح او بل سری مقتسمین او پینزه مستهزئین. چه دا پینزه قومون اللہ تعالی تباک لنو دغنگی با اللہ طول مخالفین تباک کئی. دا صورت امتیازات داری چی یو پدے کی ارمان دا کافرانو ذکر کئی پا اسلام پسی چی اللہ وی کافران با پا ایمان پسی دیر زیاد ارمان نکی دی قیامت پا رزوان دی. دویم دے کی حفاظت دا قرآن کریم ذکر کئی چی دا قرآن کریم دا حفاظت زمواری اللہ تعالی خستی دا. دریم پدے کی انسانان دا پلار پیدائی ذکر کئی دادم علیہ السلام او دارنگی دا جناتو د پلار پیدایش ذکر کوي، د انسانانو د پلار پیدایش او د پیرانو د پلار پیدایش دا کی ذکر کیږي. څلورم دی کې پنځه نمونې د هلاک شوو قومونو، پنځم په دی کې د جهنم د اوو دروازو ذکر دی چې جهنم دپاره اوو دروازې دي، او شپږم په دی کې خاص قسم تسلیګانې دي نبی صلی الله علیه وسلم ته، خاص قسم تسلی ده پنځه اتیا آیات کې براشي. اووم اخیر کې آداب د دعوت، نو دا دې صورت چې دی امتیازات دي. په اول آیات کې تمهید دی او ترغیب دی قرآن ته، تمهید هم دی او ترغیب هم دی قرآن ته، او دارنګ اول کې برات الاستحلال هم دی، ځکه دې په اول کې الکتاب راغلی او دویم قرآن مبین راغلی. مولانا حسین علی رحمه الله وایي چې الکتاب کې اشاره د دې ته چې دې کې بعضې واقعات د مخکنو کتابونو هم ذکر شوي دي، لکه اولنۍ درې نمونې د تخویف چې کومې وي، هغه درې اقوام چې کوم قوم لوط، قوم شعیب، قوم صالح، دا د مخکنو کتابونو واقعات دي. او بعضې خبرې صرف په دې کې د قرآن کریم دي چې مخکنو کتابونو کې نه وي، لکه تخویف دنیوي دوه نمونې چې دي مقتسمین او مستهزئین. نو چې آل کتاب کې اشاره ده چاته، هغه دې ته اشاره ده چې دې کې د مخکنو کتابونو واقعات هم شته، او قرآن مبین څه معنی دې کې هغه واقعات هم دي چې قرآن پورې خاص دي مخکنو کتابونو کې نه و. ځکه دې آل کتاب کې دوه توجیهات کوي، خو یو توجیه دا کوي چې دې نه مراد قرآن دی، او دویمه توجیه دا ده چې د آل کتاب نه مراد تورات انجیل دی، او د قرآن مبین نه مراد څه قرآن کریم. نو تلک آیات الکتاب، الله وایي دا آیاتونه د کتاب دی. آل کتاب څه معنی مخکني کتابونه ته مراد دي، تورات انجیل زبور و قرآن مبین، او د قرآن واضحه دا دی کې چې کوم آیاتونه مضامین ذکر شوي، نو څه د مخکنو کتابونو مضامین دي، تورات انجیل زبور، او څه د چا دي، د قرآن کریم دي. لکه موږ ویل دا درې واقعات چې دي، واقعه د قوم لوط، قوم شعیب او قوم صالح، دا د مخکنو کتابونو نه دي. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، د دې نه وسو اصل مقصد د سوره ذکر کوي. مقصد د سوره سو تخویف دی. الله وایي چې کله عذاب راشي، نو د عذاب وخت کې به دی په اسلام پسې بیا ډېر ارمان کوي. او ربما ډېر کله تي ربما عربۍ کې تقلیل او تکثیر دواړو لپاره استعمالیږي. نو دلته بعضې وایي چې ربما تقلیل لپاره دی او بعضې تکثیر لپاره وایي، ځکه دواړو لپاره استعمالیږي. الله ربما یود الذین ډېر کاتې خوښۍ به کافران لو کانو مسلمین، ارمان دی چې وی دی مسلمانان. عبدالله بن مبارک رحمه الله وایي چې دنیا نه هر سړی وځي که مؤمن او که کافر، دا به ټول ارمانونه کوي. کافر هو په ایمان و اسلام پسې ارمان کوي، او مؤمن به دا ارمان کوي چې زما نه کمی شوې. هر مؤمن ته به د خپل کمی احساس کیږي، دا ټول به ارمان کوي. ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلهم الامل فسوف یعلمون، الله فرید و دې نه یاکلو چې خوراک کوي، ویتمتعوا مزی اخلي، مزی اخلي د دنیا نه، ویلهم الامل غافله کړي دی له امیدونو، فسوف یعلمون زر چې دی به پوه شي. په دې آیات کې زجر دی په محبت د دنیا باندې، او دویم زجر دی په غفلت باندې، محبت د دنیا او غفلت، چې دا دواړه ډېر ثواني شی نه دي. نبی علیه الصلاة والسلام وایي څلور خبرې د بدبختۍ علامه ده. یو دا سړي سترګې وچي د الله د یېرې ته اوښکې نه ځي، دویم لکه کلکوالی، او درېیم دا چې امیدونه اوږه ساتي، او څلورم دا چې دنیا کې حرص کوي. دا څلور شیان د بدبختۍ علامه ده، د سترګو وچوالی، د زړه کلکوالی، اوږدو امیدونه، او دویم سلورم حرص په دنیا باندې. نو دې یاد کې دوه شیانو زور نه، یو د محبت د دنیا، یا اکلو و یتمتعو، دا زجر دی په محبت د دنیا. او ویلهم العمل، دا زر دی په شا باندې، په غفلت باندې او په اوږدو امیدونو باندې. وما اهلکنا من قریه الا ولها کتاب معلوم، الله یې موږ دې هلاک کړي یو کلیواله، مګر د هغې دپاره لیکلو معلوم. ما تسبق من امت، نشي مخکې کېدی یو امت جلا د نېټې خپلې نه. وما یستاخرون، او نشي وروسته کېدلی. په دې آیتونو کې هغه تخفیف دنیوي دی او دعوه د صورت ده. د صورت دعوه څه وه؟ التخفیف. نو دې کې تخفیف دی چې الله عذاب به راځي خو خپله نېټه به راځي. او کتاب معلوم څه معنی؟ لیکلو معلوم، یعنی مقصد داسې نېټه وه چې هغه نه مخکې کېږي او وروسته کېږي، لکه د دویم آیت تفسیر دی. وقالوا یا ایها الذی وید اغسلیا نزل علیه ذکر، چې رالیږل شوی ابدو باندې قرآن، رالیږل شوی ابدو باندې قرآن او وحی. ذکر معنی وحی یا قرآن. ستا په ګمان کې ته وایي چې ما وحی راځي، نو انک لمجنون، یقینا ته خامخا لیونی یې. لو ما تاتینا بالملائکه، ولن راولی موږ ته ملائک، ان کنت من الصادقین، که یې ته د رښتونو نه. په دې کې زجر کوي بل استهزا، زورونه ورکوي، مسخره چې پیغمبر پسې مسخرې کولې، څه به ورته وه؟ مجنون لیونی به ورته وه. ما ننزل الملائکه الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، انا لاوی نه رالیږو موږ ملائک مگر په عذاب سره، الا بالحق مگر په عذاب سره. یوه معنی دا کوي عذاب و حق من عذاب یا وحی. وما كانوا بيده اذن په دغه وخت کې منظرین، مهلت ورکړی شوي. دا دې د مطالبې جواب دی، دې مطالبه دا کوله چې موږ ته دې ملائک راشي. الله د هغې جواب کوي، الله وایي چې ملائک خو راځي نه، به بیا د عذاب دپاره راځي، او بیا به دې ته مهلت نه وي چې ملائک راشي. انا نحن نزلنا الذکر، یقینا موږ رالیږلی دی قرآن کریم. و انا له، یقینا موږ خامخا د دې قرآن کریم دپاره، او یقینا موږ دې قرآن کریم لره لحافظون، خامخا حفاظت کوونکي وو. په دې کې څه ده؟ د قرآن بیانوي او تسلی ده په حفاظت د قرآن. الله نبی رسام ده تسلی ورکوي چې که دا مخالفین اعتراضونه کوي نو یېرېږه مه، الله به د قرآن حفاظت کوي. او دې کې ردم دی په شیعګانو، ځکه شیعګان وایي چې دا قرآن محرف دی، دې کې تحریف شوی دی. نو ګوره الله و انا له لحافظون، الله د قرآن کریم د حفاظت ذمواري اخستی، نو دا محرف نه دی. د دې د قرآن کې څوک تحریف نشي کولی، که څوک یې کوي نو نیکان علما شته خلکو له فوري تنبیه ورکوي. او د دې نه دا معلومه چې د قرآن کې څوک تحریف ولې نشي کولی، ځکه د قرآن د حفاظت ذمواري الله په خپله اخیستې ده. د مخکنو کتابونو د حفاظت ذمواري په علماو باندې وه. سورة مائده کې دا بحث تیر شوی و چې بما استحفظوا من کتاب الله، هلته دغسې ویلي وو. د مخکنو کتابونو د حفاظت ذمواري الله د علماو نه اخیستې وه، نو هغې نه به کمی کېده هغه کې تحریف شوی و. او د قرآن د حفاظت ذمواري الله اخیستې، نو دې کې څوک تحریف نشي کولی. ولقد ارسلنا، یقینا موږ لیږلي دي پیغمبران، من قبلک مخکې ستانه، فی شیع الاولین، په ډلو مخکنو کې. وما یاتیهم، نه به راته دیو ته من رسول، یو پیغمبر، الا کانو به، مگر و پای پورې یستعجلون، چې ټوقې کولې. دې آیت کې نبی علیه السلام له تسلي ورکړه دې دوه آیتونو کې. او بل دې کې سره تلقین د صبر دی په استهزا د عنادیانو، یعنی مقصد دا ده چې مخکې انبیاو پسې مسخرې شوي، هغوی صبر کړی و. نو پیغمبره ته هم صبر کوه. نو پیغمبر له تسلیم ده او تلقین د صبر هم دی. کذلک نسلوکو، دغنه کې موږ ورنه نباسو، موږ ورنه نباسو دا ټوقی، فی قلوب المجرمین، په زړونو د مجرمانو کې، لا یؤمنون به، چې ایمان نه راوړي په دې قرآن باندې. وقد خلت او تاقی سره تیرې شوي دي سنت الاولین، هغه واقعات د مخکنو، سنت واقعات یغا طریقې د مخکنو چې مخکنو الله څنګه عذابونه ورکړي وو په دې آیت کې هم زور نه ده چې ګوره الله وایي د دې موجوده کافرانو عادت د مخکنو کافرانو شانته دی لکه هغوی استهزا کوله تکذیب یې کاوه نو دغرنګې دوی هم استهزا او تکذیب کوي ولو فتحنا اکثر موږ ورسېره کړو علیهم په دې باندې باب دروازه من السماء د اسمان نه په ظلو پس وګرځېدی پی پاغ کی عروجون چی خیجی نو لقالو خامخا دی بو انما سکرت یقینا نظر بندی شوی دا ابصارنا پسترگو زمانگ بانی ابصارنا زمانگ پسترگو یا زمانگ پا نظرونو بل نحنو بلکه من قومن یا قومی و مسحورون چی جادو را بانی کلی شوی دی پر یاد که زورن اور کئی پا انکار دا معجزاتو چ اللہ دا دون عنادیان دی دا ظالمان اللہ کا آسمان تے وہ خیجو ما نو بے بم وشر دا ہم آسمان تے نیورا خیجو دی شوی دا خدا بانی اسی نظر بندی کرے دا دا ایسی بجادو بانی او نظر بندی بانی منگ تا آسمان خکاری خو آسمان ندے اللہ دا دا ظالمان دون عنادیان دی وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا يَقِينًا مَنْ فِي دَاكِرِ پاسمان کے غرد ستوری وَزَيَّنَّا مَنْ خَيْسْتَا كَرَهِ دَاسْمَانِ لِلنَّازِرِينَ فَارَدَ كَتُنْكُو وَحَافِظُنَاهَا او مَنْ حِفَاظَتْ كَرَهِ دَدِي اسْمَانِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ رَجِيمِ دَا عَرْ شَيْطَانِ رَتَدِي شَوِينَا فَدِيزِ بَا نَغَا دُوِي مَيْسَ دَ سُورَتْ شِرُو شَوَا دَغَ مَخِبَانِ اولا عیسیٰ خاتمہ شَوَا سپاغی کی تخفیفون ذکر شو ترغیب و قرآن تا او بے تخفیفون و زجرون او ولقد جعلنا فی السماء دا دوی مشر سورت دا او دیکی لس دلائل عقلیہ بیانیگی او پا دی دلائل کی اللہ تعالی دا علمون و دا قدرتون و بیان دے تقریبا اتل صفتون بکر اللہ بیانیگی لکہ دی دعایتون کی دا اللہ دری صفات دی وَلَقَدْ جَنَّا تَرْسَمَنْغَ دَوْلِ پِسْ سَمَائِ پَاسْمَانْ كِي بُرُوجًا اَغَا غَرْ سُورِ بُرُوج یو معنی دا کئی چه دین مراسی غَرْ سُورِ دی او یو معنی دا کئی بُرُوجًا اَغَا پَرَاوُنَ دَنْوَرْ سُوَمَي اکا دَنْوَرْ سُوَمَي دَ پَرَخْفَلْ پَرَاوُنَ دی ادول اس پَرَاوُنَ دی شاید تحمل سور و جوزا سرطان آسد سنبوله میزان عقرب قوس او جدی دل و احود در غانانش که میساب دیده میاشتو دو نمونه دی بروج نمراد دو پراونه دنور او سفوگمه دی دارنگی بروج دوی مناسه که غرس دوری الا من استدقا سموگر و شیطان چی پڑ کی دی غوگ لرا اس طرح قسم آ چی غوگ سار نو کی غوگ سار نسم آنا پا پٹا غوگ کی دی پا آد باو نور پسی چی پا آغا پسی شہاب مبین لمبخ کارا مخ کیاد کی ویچ اللہ دا اسمان نو حفاظت کئی دا حفاظت طریقے دارا چی شیطانان بر خیج نو ملائکی پستورو بانی پا لمبولی بر نپری دی برا شیطانان نشخطی اول که و خطل بے چکر نبیل اسلام باعثتو شو نبیل اسمانو دو خطون دی بن شو برا بنشخطلی نبیل اسلام نمخ کی برا خطل زنی و پسیرین دام وی چه دیسال اسلام پا زمانه که با برا خطل دری اسمانو پوری دری اسمان ندی من شو خوچه نبیل اسمان پیدا شو نبیل طول اسمان ندی من شو والارض مددنا اللہ ازمکا غلا ولید منگا والقینا من غل زولی پی عبدی که رواسیا کلا غرونا رواسیا کلا غرونا او مضبوط غرونا و ام بطنا و مرادر اون کری پی عبدی که من کل شین در آدیو شین موزون پاندازه کری شوینا پده که ام دلیل یقین دا اللہ نور صفات بکی ذکر شویدی و جعلنا لکن پی هم معاش و من لستم لہو برازقین او من پیدا کری تاصل پی عبدی کی معاش اسباب دا جن تیرولو و من وغسوک لستم چنده وی تاسی غیل ربی رازقین دی قول کون کی ومن لستم لہو بی رازقین نمرا سری و پسیرین وی دی نمرا ساروی دی دارنگ مرغی دی درندگان دی دی طول رازق اللہ دی رزق دی اللہ ورکی لکہ مثال اللہ دیر مرغی پیدا کری دی دیر زناور دی پزنگلو کی یا دغرنگ نور زند سر دی دا طول لدین مراد دی و این من شئن اللہ عندنا خزائنه و ما ننزل الا بقدر معلوم اللہ نشتے و شئن مگر زمانس خزانی دا غیری دا ارش خزانی دا اللہ سرشتا و ما ننزل اندرا دیگو منگا غشی لرا الا بقدر معلوم مگر پاندازا معلوم بانی دیار کہ اللہ نور قدرتوں نے ذکر شو او اشارہ دیتا چې خزانو مالک صرف اللہ دے نو مخلوق تا دا تا گنج بخش ویل دا صحیح ندی لیکن گنج بخش خزانی بخون کی خوا اللہ دے دا تا ورکون کی ہم صرف اللہ تعالی دے نو مخلوق تا دا صفات دا نمونی خودل دا صحیح ندی و ارسل ندی آورا دیگو منگبار دون لواقحا پرتکون کی دوریزو لواقحا پرتکون کی دوریزو فانزلنا پس منگلالیگو من السمای دا اسمان نمانو بو پاس قینا کموهو من خلوبو تاسو رپ دیبانی دیبو بانی تاسو خلوبو لیشی یا پاس قینا کموهو من سکو دابو تاسو بانی وما انتم لہونی ویتاسلین لبی خازنین جمکون کی بی خازنین خزانکون کی و جمکون کی در نارا جمکی يرغوني كي غرزي را غرزي وَإِنَّا لَنَحْنُ نُهِيُ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِسُونَ اللَّهُ يَقِيًا خَامَخَا مَنْغَ نُهِي لَنُهِي خَامَخَا جُوَنْدِي كَوَلْكَو وَنُمِيتَ مَنْغَ كَوَلْكَو وَنَحْنُ الْوَارِسُونَ او مَنْغَ مِرَاشُرُنْ كِيوُ سمانا دا عرص با اللہ یمانگ تا پا دی گی کدا مخلوق بمری و دیو پناو زوال لازین دا عرص با اللہ تا پا دی کی گی وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ او یقیناً پیجن منگا مخکانیستا سنا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِينَ او یقیناً پیجن منگا رستانیستا سنا اللہ مخکانی و رستانی طول منگ پیجنو نسمانا دا اللہ علم پا عرص با نحاتا کلدہ مستقدمین و مستخیرین چاہتا ہوئی ندیدی علماء دیر مستاقات بیان کری دی اتو پوری مستاقات بیان شوی دی یو دا چھ مستقدمین نمورد آخل دی چھ اللہ مخی پیدا کرے او مستخیرین چھ دا پیدا شوی ندی اندکی و پیدا کی گی دوی مستقدمین نمورد مڑی دی او مستخیرین نمورد دا جوندی دی اللہ مڑی و جوندی من طول پی جلو درین مستقدمین مخکنی امتونا او مستاخرین داخرین امت مسلمان مخکنی امتونا من اللہ تمعلوم دی رستنی من اللہ تمعلوم دی سنورم المستقدمین مخکی دون کی نیکی تا او مستاخرین او دی چگر رستکی بگناہون و شر کی کم چی نیکو تا مخکی او کم دا نیکون رستکی دا طول اللہ تمعلوم دی دارنگی مستقدمین مخی کی دون کی اسفونو دی جہاد تا او مستاخرین رستا کی دون کی دی جہاد نا سوچ جہاد تا مخی کی دام اللہ تمعلوم دی سوچ جہاد نا رستا کی دام اللہ تمعلوم دی شپاگم مستقدمین چی سوک پا جہاد کی شیدان شوی دی اغم اللہ تمعلوم دی او مستاخرین چی پا جہاد کی نری شیدان شوی اغم اللہ تمعلوم دی اوام دا چھے مستقدمین اولنے مخلوق و مستاخرین رستنے مخلوق دا طول اللہ تا معلوم دی آتم دا چھے مستقدمین مخی کی دون کی مانزا کی سپون تا مانزا ولنو سپون تا مخی کی او مستاخرین چھے آغا سلی رست دی دا اولنو سپون نا مخکنو سپون والم اللہ تا معلومی سوک مخ کی سب کی ادری گی دا مانزا او مستاخرین چې د مخ کې سم نسل رسو کیږي هغه الله ته معلوم دی او زمنان دیتا اشاره ده چه اولانی سپونه دا غوره دی مازه که مولانه وقت غوره دی او سپونه که مولانی سپونه دیر غوره دی لکه نبی علیه السلام این ملائک پا اولانو سپونه والا وانی تا دعاگانی کهی دا ننگی دی امام خی طرف تا ودری دل دا دیر پا زیرت لری پا نسبت دیسر چپ طرف تا ودری نا اولانی سپ پا زیرت دیر دی او دا ننگی دی خی طرف پا زیرتونه دا دیر دی او که دار سا اپا جمع که ادریگی دا اولانی سب کوشش کهی او دا غرنگی دا خی طرف کوشش کهی زکر دی سوابون دیر حدیث که راغری و این ربک و یاشون یقین رفت سابا و یاشون در اللہ برا جمع که دیل یقین در اللہ حکمتون و آلده و آلیم پویده لیکن اللہ بل سی پا ذکر شو و لقد خلقنا انسانا او یقینا پیدا کل من انسان لمن سوالین دا کلانگار کون کنا من حمه این دا خطی نامسون چیزا شوی و من سوالین دا کلانگار کون کنا یا بازی وی آواز کون کی خویو مقصد دی من حمه این دا خطی نامسون زر شوی او مسون معنی دام که خمیره کلی شوی ی خاطر باندې وخت تیر شي نه خمیره شي نو مسنون زړه شو یا خمیره شو دواړه یو مقصد دی والجن خلقنا واللهی پیره سمان د پیرانو پلار خلقنا من پیدا کړه من قبل مخکې د آدم علیه السلام نه من نار السموم دا اور ګرم نه من نار السموم داور گرمنا و اذ قال ربك للملائكه او قلت شو سار ملائكه اني خالق يقينا ز پیدا کون کی ما بشرا یو بشر لرا من سلسال نا کرنگال کون کی نا من حمین د خټینا مسنون خمیره شوی یا زلا شوی فإذا سويت وذكر مش برابر كن لو نفخت فيه او بكام يكون ذاك من روحي دروخ فلنا فقعون فري وزي لهود تساجدين سجد كونكي لو شواقر سجود دادم علیه السلام ذكر كي او دا دريم زل ردي واقع دي ذكر كولو دا واقع بقرة كم تير شوا بس سورة عراب كم ذكر شوا دا دريم زل سورة هجر كي دا واقع ذكر كي او دلتا سم مقصد دا پارا ذکر کی دلتا مقصد تخویب دے چی گور ابلیس انکار رکو دا اللہ دا حکم نا دا اللہ عذاب پیرا رے چی دے ورٹ لے شو او پدل آنت وک لے شو نو چی سو دا اللہ دا حکم خلاف کئی اگر با دغننگی دا عذاب سا مخامق چیر که ابلیس چی مخامق شو پس اجد الملائکو تنجدو کا ملائکو کلوم طولو اجمعون پا یو زربانی الملائکه جمع سیده ملائکه وکلا خو کلهم طول وکلا و بعض نو وکلا بلکه طول وکلا او اجمعون پا یو زلبانی یعنی پا حیات اجتماعی سیده سیده وکلا الا ابلیس مگر ابلیس و نکلا با انکاری وکلا یکون شیده معصا جنسا سیده کون کنا قالو الاللہ پا یا ابلیس ابلیس مالکا سعوزر دیتان لرا سری تعالی نے سوج دستا اللہ تکونا چن شیتا ما سایرین سر سیدہ کون کنا قال ولا لم اكن نعمل اس سیدہ وكم ذل بشر یو بشر تا خلقت اوشتا جوڑ کنے دے یا پیدا کنے دے من سو سوالین کڑنگار کون کینا من حمین دا خٹینا مسنون چغا زڑ شوی قالوا لنا پاک پخروج پسو زمین ها دی جنت نا پا انکا من ها دی زینا پا انکا رجیم پس یقینا ترٹ لے شوئی و ان علیک اللعنت یقینا پتابان دی لعنت دی الى یوم الدین دور زید بدلی پوری قالوا لابلیس رب زمارا پان زرنی پس محلت را کماتا الا یومی دا اولاد پوری باسون چدی وکی را پور دوبار را پور تکلیشی یو باسون چدی وکی را پور تکلیشی دوبارا یعنی سمانه دا دویم شپیلی پوری او دا قیامت دا قائمی دو پوری جون راکا قال فإنك الله دعا قبول اکلا خو اللہ تا دا سی وی چه تا بر اول شفیلی پوری جوان دے دویم شفیلی پوری نبر کد اول پوری بجوان دے قال و اللہ پاک فإنك وسیقین انت من المنظرین دا محلت در کرشونے الى یوم الوقت المعلوم دو رزی دا وقت معلوم پوری قال و الابلیس رب از ما رب بما اغویتنی پس سبب دا اجتی اللہ تا زگم راک لما بما اغویتنی اللہ تا نسبت کی دا زانی خپل اپڑا پا اللہ غرزی چی اللہ تا گم راک لما دا دیر بیدبی اکلا دکا عدب داری چی دا گمراہی نسبت اللہ تا نکلیشی اگر چی گم راک وال اللہ پا کئی خود گم راکی دو نسبت اللہ تا مناسب نرے عدب داری چی نسبت سر زانتا وکی بلشتی وکی دیوی بما اغویتنی سبب دا اجتا زگم راک لما لو زینن خامخ است بخار کم دیتا شینا لو زینن خامخ خست بکم یا خست بخار کم دیتا پزما کی مختلف شینا ولو غینن خامخ گمرا بکم دی اجمعین طول لرا الا عبادک مگر بندگان استا منهم المخلصین منهم المخلصین دین خالص کرے شوی خالص کلی شوی بندگان لکه انبیاء علیه السلام شو چه غیبانی زما وس نرسی یو زینشم گمراه کولی قالو اللہ پاک هازا دا اخلاص هازا یو مانا دار چه دا اخلاص زمیر اخلاص سر جیری صراط النار دالی زما طرف تا مستقیم برابر یعنی شریک اخلاص ہی نو دا اخلاص دس اللہ دا چل اللہ تا ڈاری کر سول کئی ان عباد یقین انزما بندگان لیس لکا نشتر تالرا علیم پاغیبان سلطان غلبا اللہ من اتبا کم اگر سوشتا تا بیداری کئی من الغاوین دو گمراہانونا وَإِنَّ جَهَنَّمَ وَيَقِنًا جَهَنَّمْ لَمَوْعِدُمْ خَامَخَا زَيْلَ وَعَدِي لَدَيْ لِأَجْمَعِنْ دَرْتُولُو لَهَا لَدَيْ جَهَنَّمْ دَفَارَ سَبَتْ وَبَابِنْ وَدْرْوَازِيلِ لِكُلِّ بَابِنْ دَعَلِ دَرْوَازِي دَفَارَ مِنْهُمْ دَدَيْنَا جُزْءُنِ اِسَلَ مَقْسُومْ تَقْسِمْ كَلَشَوِي وَإِنَّ جَهَنَّمَنَا تَخْوِيفِ اُخْرَوِي شُرُوشُ پدے کی تخفیف اخروی اور کئی آوا چاہتا چغد ابلیس تابیداری کئی او دا جہنم دا دروازو تذکرہ کی وشو چی دا جہنم او دروازی اللہ پیدا کری دا لان دے باندی ری تبقو تبقو بانی دا جنت دروازی دا سیو بل تمخا مفرتی لکہ جمعاتی افاہ کی دیر دروازی او دا جہنم دروازی چری نو دا لاندې باندې دي ان المتقین فی جنات و عیون دین رستا تفصیلی بشارت دی او دې بشارت کې لس خبرې ذکر کړي او چاله بشارت ور کړي چې واد ابلیس تابعداری ونه کی ان المتقین یقینا پرهیزګاران با فی جنات باغونه کې وای و عیون او پچنو کې وای خلوها نن او زیدیت بالسلام پس سلامتی اسره آمینین پا من که بیوی و نزال آمان گو باشو ما پی صدوریم چه دیو پا سنو کریم من غلین ده خبگان نا من غلین خیر و خبگان یو بلتا ابا ختم شی اخوانن رو نبی علا سرورین پا تختونو بانی بی او متقابلین یو بلتا با مخامخ ناسی لای مرشو نبا رسیگریو تا پیها پا دیکی نصب استلیوالی وما هو نبيري من هذين بمخرجين اسل شوي الذين با وطن جنت تشريع الداخل شي بيت وطن نشدا نبع عبادي اني انا الغفور الرحيم ذات تمد مخكي تخفيف وبشاره دا خوب طريقه الله نشر غير مرتب باني دا نبع عبادي اني انا الغفور الرحيم دادي جنتيان سلغي متقیان سره وان عذاب دغه مخکنو سره لګي چې کوم ابلیس تابعدارو نو نب عباد خبر کو بندگان زما تا انی شیقین زا انا الغفور الرحیم انی انا الغفور الرحیم شیقین زا بخون کی او مہربانی ما وان عذاب یقین عذاب زما هو العذاب الالیم دا عذاب دے درد ان کے سمانا دا اللہ رحم ام دیر زیاد دے او دا اللہ عذاب ام دیر زیاد دے تا دیو این حدیث کی دا رازی چ اللہ رحمت کل پیدا کو نسل رحمتو نو پدے کی یو رحمت صرف دنیا ترارے گرے او دا نور یو کم صد رحمتو نا دا قیامت تا رستکری جنت تا او کو کافر تا دا اللہ دا رحمتو نو معلومات وشی نو کافرم دا اللہ دا رحم نا امید نشی دا اللہ رحم دوم رڈے رے او کو مومن تا دا اللہ دا عذابو نو معلومات وشی نو مومن سرے با جہنم نا پا امن کی نشی نو سمانا دا اللہ رحمتو نم دیر جاد دی او عذابو نے ام دیر جاد دی و نبی امان زویب ابراہیم او خبر کا دیل من منو دا ابراہیم علیہ السلام نا نتیجہ نے سورت دریم ایسے شروع شو دے مخ کے کہ لا سلائل اقلیہ ذکر شو اول ایسے کہ ترغیب و قرآن تو تخیف و زجر نو دویم ایسے کہ لا سلائل اقلیہ ذکر شو او دغرن کے واقع دا آدم علیہ السلام ذکر شو تخیف و بشارت ذکر شو و نبیہم دین دریم ایسے سورت شروع شو پدے کی دل نقلی ذکر کئی اولان دا ابراہیم علیہ السلام نا او بے پینزن منی دا حلاق شو قومون ذکر کئی بے نبیر اسلام دا تسلی ور کئی او نس آداب دا دعوت بے بیانی گی او فاقد ابراہیم علیہ السلام کی بشارت دے او فاقد لوط علیہ السلام کی تخویف دے حلاکت دا مجرمان بانی اذ دخلوا عليك لا شرنا وتلدا ملائك فدباني فقالوا للملائك السلام سلام دي فتاباني قالوا لابراهيم عليه السلام انا منكم يقين مستاسنا وجل نريدن كيو قالوا الملائك لا توجل ميريغا انا نبشرك يقين منزل دركوتا تبي غلام عليم فغلك فيباني قالوا لابراهيم عليه السلام بشرتموني آیا تاسی زیر را کوئی ماتا علا امسنی الکبرو سرد دین چرسی لے ماتا بڑا والے فبی متو بشیر نفس شیبانی ماتا زیر را کوئی دلتی وچی انا منکم وجلون خو مخی تیر شوی ابراہیم علیہ السلام متعوی ویلیو یہ تھی پیدا شو یہ دن پیدا شو چملائی کو دو خوراک نہ کہ اوغ زمانہ کی مد قربا خوراک نہ کہ نداغین مد قربا تشویش پیدا کیے دا اودل تو چین نو بشر و کبھی غلام علیم دین مراثر اسحاق علیہ السلام دے بز کبھی غلام حلیم راجی نو آلتا مراد بے اسماعیل علیہ السلامی غلام علیم دا اسحاق علیہ السلام صفت راضی او غلام حلیم دا اسماعیل علیہ السلام صفت راضی قالو الملائکو بشرنا کا منزل ادر کو تاتا بالحق پیقینی خبر پلا تک امک من القانتین دنا امیدی کون کنا بالحق یقینی شے چاکی شک نشتا او نا امیدی مکہ وزا کرتا تعجب کو تعجب سبب دا نا امیدی دے قال اول ابراہیم علیہ السلام اما یقنتو نا امیدی کی یا نا امیدی دے لکی رحمت درخ پلنا اللہ والون مگر گمراہان قال اول ابراہیم علیہ السلام پا ما خط بکم نسل الوی کارستاسو ایوہ المرسلون ایرے گل شو پا ما خط بکم سل غٹ کارستاسی یعنی مقصد دارے کہ دا زیر دا پار تاس سرات لے نو دا زیر دا پار خوی وپا دشتام پورا وقت تاس پر دیر راغی دی وی نو معلومی گی دا چی ساس پر زیمہ یو بل غٹ کار آمشتا نو بل ساس سغرز دے قالوا الملائكه انا ارسلنا غي تخفل غرض بیان کو چھ من دے قوم لوط دے ہلاکت دے پر اللہ رضی گریو قالوا لو انا ارسلنا قوم لالی گری شو الى قوم مجرمین قوم مجرمان تا الا آل لوط مگر قرانی لوط علیہ السلام انا لمنجوهم یقین مخام و اخلاص ان کی وغی لرا اجمعین طول لرا الا امراته مگر بی بی داغو قدرنا اندازہ کری دمان یا قدرنا مقرر کری دمانگا چھ انا یقین اندال من الغابرین خام خار پاتی کی دن کو ندفع عذاب کی فلما جعل لوتن المرسلون آر کر چلال کورنی دلوت علیہ السلام تا المرسلون لالی گری شوی یعنی ملائک نقال ویلوت علیہ السلام انکم یقینا تاسی قوم منکرون یا قوم یو ناشنا قال ویل ملائکو بل جئنا کا بلکی راوڑا دی منگ تاتا رات لکری منگ تاتا بما فق عذاب بانی کانو شودی پی پاگی کی امترون شکی کاو واتینا کم روڑ لتا تبیل حق یقینی خبر و انا لصادقون یقین خامخا رشتینی و فلما جعل لوتنا اغا تخویف دنیوی نمونی ذکر کیگی اولا نمونی ذکر شد قوم لوت چگور قوم لوت اللہ تباہ کلیو ندانی مخالفین و اللہ تباہ کلی او دام تی معلوم و شلوط علیہ السلام غیب دان نلے زکر ملائکی انہ پی جاندل فآسرے بی اہلے کا پس بودا کورن اخفلا بی قطعن پس حیثہ کی من اللیلی دشپینا وطبی اوروان شاد باروم رسل دینا ولا یلتبین منکم او نری گوری شاد دین گوری من کو ساسن اہدونی سوک وامزو لار سے ہے تو اوزیتا تو مرون تاس سے حکم کی دلیشی پدیات کی سلو رسول دنجا ذکر شو یو دا چھ رشپے ہجرت کول دوی مشل لدا پکاری چھ کشران روس روانی لکن بیر اسلام با تشکیلنو کی صحابہ کرام نبروس تا او دریم شاته به نکتل ولا تفین منکم احد او شلورم اغزه تهجرات کول چکم د تن لا امر کلی و مزو هي شو تو امرون او په وخت کې د شام سم کوا د تا امر شو چې د شام تهجرات وکا وقزینا من فسرا راری ګری ویلې هی دتا ذالک الامر د دې کار چې ان دابر هاولای چی یقیناً جر لردے کسان و جر لردے کسان و مقتعون پری کولیشی مصبین پو وقت سبا کی و جا اہل المدینہ تی اورال لکری والا یستب شرون چی خوشاری کولا قال ویلو تلی اسلام انہا اولا یقیناً دا زوی پی ملمان زماری فلا تبوہن مشر موری مالرا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلِغَيْدَ اللَّانَا وَلَا تُخُزُونَ وَلَا تُخُزُونَ او ما مزلی لکوی ما سما دا مشر خبر نمانا دا مشر زلی لکول لی قالوا ویلده یاولم ننحکا آیا من لی ملک ریتا عنی العالمین دا حمایت دا مخد خلقنا چا دا چا حمایت بنکی چا تا پانا نورکی اولم ننها قایتا منگنی منا کرے عنی العالمین دا پناور کولنا خلقو تا یاد حمایت دا خلقونا قالو اللہ تعالی اسلام ها اولائی داستاسو بی بیانی بناتی نون زماری دا واقعات مخی تیر شوینی او دیکھ شکم توجیحات وغا مخی تیر شوینی نہا ولا داستاش بی بیان یاد آد چم اولاقی زنانا بنا تین نظماری ان کن تو پائرین کئی تا سکون کی دخپل خواہش نسمانا ساس زنانشتا کہ خواہش میں داغی سا نزیوال اوکئی لعمرو کا قسم دے پا عمر ستا بانی قسم بری پا عمر ستا چی انہم یقیناً دے چی لپی سکرتیم خامخا پا نشخ پلکی یعمہونا پریشان ری لعمرو قسمان دومرا نسیت باوجود کبیم پا دی اثر نکی یو خبر نمانی اللہ دی پا اخفال نشا دا جہل کران دا نسکور دی لپی سکرتیم پا نشخ پلکی چی اگر دا جہالت نشا دا اللہ پا اگر کی لاندو نسکور دی لعمرو کدی کی و توجیہ دارا چی لعمرو کدا قسم دے پا جن دا نبی علیہ السلام باری اللہ پیغمبر تاوی لعمرو کا قسمی قسمی حضر شوئے دے اللہ اس تا پا عمر میری قسمی او دے کی دا نبی علیہ السلام پا زیلت تا مشارہ دا چی گور نبی علیہ السلام دوم را پا زیلت داری چی اللہ تعالیٰ دا اگر پا عمر بانی قسم خوری نو اشارہ دا پا زیلت دا نبی علیہ السلام تا او بعضی علماء وی چی دا خطاب دے لوت علیہ السلام تا اللہ عمرو کا قسم میری پا عمر ستا بانی چی انہم یقیناً دی لپی سکر یو خاما پانا شخ پلکی عمهون حیران دی ندو معنی شوی یادا چی دا خطاب دی نبی علیہ السلام تا او یادا چی دا خطاب دی لوت علیہ السلام تا خو داولا توجیه غوره دا چی دا خطاب شی نبی علیہ السلام تا اکثر مپسرین دا غوره کئی اور دومره دا که لوت علیہ السلام تا خطاب شی نسل سلام دا کلام نمنقطع کی گی او لعمرو کا باسل کی عمر دے وزمد عین پا پخی بدر شوا نو لعمرو کا قسمی ستا پا عمر میری قسمی نو دا خطاب دے لوت علیہ السلام زکا مخی او دا غو واقع شروع دا نو دا مغیت اچ خطاب شی نسلسلہ دا کلام نمنقطع کی گی او زیاد وی چی دا غر خطاب دے نبی علیہ السلام تا او دیکی دا نبی علیہ السلام پا زیلت دا مشارہ دا لکا اللہ دا غر پا عمر بانی چی دے قسم خوری او مپسیرین وی چی اللہ دا بلچا پا عمر قسم ندے کرے قاضی عیاض رحمہ اللہ وی اجمع التفسیر فی هذا انه قسم او ټول په شین دی اتفاق کړی چې دا قسم دی په ژوند د نبی علیہ السلام باندې او بل یو عالم دی ابو الجوزا او چې د بل چا په ژوند الله قسم نه دی خوړلی ما سوا د نبی علیہ السلام نه وګوره دی چې اکثر مفسرین دا توجیه غوره کړي چې دا خطاب دی نبی علیہ السلام ته زموږ بعد شیوخ وي چې غوره دار چې خطاب شي لوت علیہ السلام تو ذکر کلام سلسلہ بنا منقطع کی گی خو اکثر مفسرین لبلا توجیہ غورا کرے دا پا اخذت مسویات بسونی والدی در چغی مشرقین پا وقت دنور خاتا کی پا جاننا پس منو گرزاو عالیہا باندی طرف دری کلو ساپی لہا لاندی طرف دری کلو اندہ کلی الٹا شو وامتر نام راور اول پدی وبانی غا کانی من سجیل دا قرد کانونا یا غا کانی چی پخشوی و پور بانی پدی که دری عذابون دا قومیلو چرا زیکر شو دری عذابون کم شو یو پی عذاب دا سوحی رانی پا حضرت مو سوحی ها او دویم دا کلی پی اولتک لیشو او دریم دا چی دا کانو باران پی وشو ندری قسم عذابون پدی را غریو او دے زبانی سوالم پیدا کی دی جلتا ہو چی مشرقین دا سہار پٹین کی افدی دا نرخاتہ پٹین کی افدی عذاب راجی او مقی سویل ان داب رہا اولای مقتوع مصبحین نو آلتا مصبحینو چی دا سباق وقت پی عذاب راجی او دلتا سوی مشرقین چی دا نرخاتہ پا وقت افدی دا عذاب را رہے نو سمعانی رحمہ اللہ لدے جواب کئی چی اوی دا عذاب دا سباق دا خطو پا وقت شروع شو او دنور خاطر پٹیم کی دا عذاب پی مکمل شویاو اگر یو جواب دا کرے چلے سبا کل خود دی وقت عذاب شروع شو او دون الخاطب وقت کم دی باند عذاب پورا شوی ہو ان پی ذالک یقیناً پدی واقعہ کی لآیاتین خامخا ڈیر عبرتون دی للمتوسمین دپا دا فکر کو ان کو چی سوک سوچ فکر کئی ناوت دی واقعاتون ڈیر عبرت خستلے شی للمتوسمین آسو چی سوچ فکر کئی دارنگی المتوسمین آخلق چی غفا علمو معلومات کئی پراست و سی پوی خلقی یہ روات کی راست راجی نبی علیہ السلام اجماع امت کی بدش خلقی چی غفا خلق پا علمو پی جری یعنی پراست باللہ ورکلی نباد خلق داسی چی غیو قدرتی پراستی او پراست بانی دا علمون اغی معلومات کئی او دی بانی بے زلی واقعاتم نقل شوی دی یہ واقعہ دا ذکر کلی دا چو زل امام شافی رحم اللہ امام محمد رحمہ اللہ دی دی کعبی خواتنہ اسی او صلی را لی نو دی دوارو کی وجہ دا صلی ترکان لی بری وجہ دا انگر دی نو یہ صلی دا تپوسو کل آغا صلی دا اوہ زاول ترکانو مورو سبے انگر شوئے ما نو گوھر دوڑ امامانو خبر سیوہ دی یو اماموی چدا سرے ترکان دے دی بلول انگر دے نو دوڑ خبر سیوی نکل اول ناسرے ترکانو اورو سے انگری شروع کرے وا نو گوھر دا معلومات چی دا علامو دو وجہ نکی اسیو پراسہ زنی خلقو اللہ ورکلے بلے واقع نقل کرے دا جندوی ابن عبداللہ البجلی رجل اللہ تعالیٰ اگر علی شری قرآن لست نو بے دا شریف بار کیول شدا سر خنن قرآن لولی خوش پس سبال بدا حروری شو یعنی خارجی شو بھائی ناغ یقینی بے خارجی شو خوارج مشر ہو مرداس فنون بانی دا سر ہو گور دیش صحابی و شدا سر بہ خارجی کی گئی ناغ یقینی بے سو اگر خارجی وغیرہ دارنگی بلا واقع حسن بصیر رحمہ اللہ نقل کرے چی عمرو ابن عبید پنوم یو کس دے آغا بارا کی حسن بصیر رحمہ اللہ ویلو چی دا بصری دا زوانان و مشر دے خو کدی یو نوے کار پیدا نکو سمان دند لاسم یو نوے کار پیدا کی گی نو نوے کار پیدا و چی دا قدریو نشو دا عقیدہ چلے خراب شورا دارنگی بلا واقعہ نقل کرے دا امام شافعی رحمہ اللہ یو کس تھے داود الازدی پنم بانی داود سباہ سولان جیو آگا تھا وہ اجتبا پوری نمری تھا سوچ استا پسر بانی داغ نہیں لگے درے اب یقینی دغا سے وہ شوا چاہے شریف سر بانی بے داغ ہو لگے دا دارنگی عمرن ہو واقعہ نقل کرے دا چمرن ہو خواتا یو کس را لے سے کسان رال نو پاغ کی یو کس تھے اشتر النخعی پنم بانی عمرن ہو اگتا سے کتا پورتا ہو کتا ولدا سوگ دے خلق ولدا مالک ابن حارث تھے اگو ازدا سی گمان کم اچھے لدد لاسوا مسلمان تھی مشکل پیدا کی گی او بیم دق کریں گے وشو چې د لاس هغه کومه پیتنه چې راغلی وه او جنګونه راغلي وو مسلمانانو مابین کې نه کې د دې پوره لاس و دی اشتر النخعی داسې نور واقعات هم قرطبي را نقل کړي نو للمتوسمین هغه خلک چې د علامو نه معلومات کوي الله ولې قدرتي مهارت او فراست ورکړی و انه یقینا دا کوي د قوم لوط لبسبیل مقیم خامخا پالا رب برابر بانی دی لب سبیل المقیم سمان دا سلار چیغا عمومی لار دا لکا خالق و تنسبا جرنیلی سڑک چوئی و انہا یقین دا کری قوم لوت لب سبیل المقیم خامخا پالا را نیغ کی دی یا پالا را واضح کی دی یعنی دی بچے کرا شام تطلل نو لارا کی دا قوم لوط کلی راتل ان فی ذلک یقینا فلیک لآیتا خامخا نخل المؤمن دفار المؤمنانو وان کان اصحاب الایکۃ لظالمین دا دویم نمونه ذکر کئ د هلاک شو قومونو یو نمونه مخ کی ذکر شو چې قوم لوط الله تبارک له نه فرمای په وجبانی نو اوس بل نمونه ذکر کئ قوم سوالی ذکر کئ چې دیم الله تعالی د نه فرمانی په وجه تبارک کړیو دا قوم شعب ذکر کئ کما یتونه دی وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين ده قوم شعب ذكر كي قوم سوالي ورس ذكر كي وإن كان أصحاب الأيكة يقينوا خاوندان دبرن لظالمين خامخا ظالمان أصحاب الأيكة خاوندان دبرن ده جاك وني ديري وي ذكا وتسوي أصحاب الأيكة وتوي فانتقمنا من بدل واقص منهم دليونا وإنهم او یقینا دا دواړه کوي لبی امام مبین خامخا پالارا ښکارا کړي دا دواړه قسمه کړي چې د قوم لوط کړي دي او دانګې د قوم شعیب کړي دي دا دواړه الله په ښکارا لار کې پراته دي کله چې د شام ته سفر کول تجارت د پاره نو لار کې دا قومونه راتل ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین دا دریم نموده ذکر کوي دا قوم سوالی چې ګوره دیم الله تبا کړي وو مخکې دوه قومونه ذکر شو دا دریم قوم ذکر کوي ولقد کذب یقینا تکذیب کړی او یا دروغجن کړی وو اصحاب الحجر خاوندان د هجر المرسلین پیغمبران لرا هجر شو نو دا دې مرکزی خارو د سمودیانو او المرسلین سیغه د جمع راوړه ځکه یو پیغمبر خلاف کول دا د ټولو پیغمبرانو خلاف کول دي ځکه المرسلین سیغه د جمع راوړه و آتینهم آیاتنا موږ ورکړي وو ته موسې خپلې فکانو دیان ها د دین معرضین مخړوونکي آیاتنا سیغه د جمع ذکر کړه ځکه دا یو معجزه وه د ناقې خو دې کې ډېرې نښې راجمع شوې نہیں اللہ د گٹھ نہیں وہ اوخر ویستا نو گورا د گٹھ نہ اوخر اوتن دا زان نہ موجرا او بے پوری بچے پیدا شو دا زان نہ موجرا بل دا اوخر ډیر غټا وا دیکھ زان لے موجرا وا بل دی با شود ډیر کول دیکھ زان لے موجرا وا نو زکا آیات نہ یو موجرا خو په ډیر موجرا ته مشتمل وا نو زکا آیات نہ سیو د جمی راوړي بعض علماء دا وی چې د دې ناقین علاوه نور معجزات هم ورکړي شوي وو نو ځکه آیاتنا سیغه د جمع راوړي وکانو د ینهتونه چې تراشل به من الجبال د غرونه بیوتن کورونه آمنین په امن کې اوسېدونکي وو فاخذتهمو سیحتو ونیول دی لره چغې په دې معذاب د چغې راغلی او مخکې قوم لوط په عذابونو کې یو عذاب د سوهې وو ونیول دی لره چغې مسبین په وخت د سبا کې مسبین ځکه وایي مخکې قوم لوط باره کې مسبحین لفظ راغی دې باره کې مسبحین راغی ځکه د سبا په ټیم کې مجرمان دا غافل ای نیکان خلک دا ټیم کې بیداری عبادت کوي او گنانگار خلق دا ٹیم کی ادو پرات رہی غافل رہی فما اغنى عنهم نو فیدا ورنک لدی تما کانو یکسبون اغ عمل نو چدی کول دی کم عمل نکول اغنى بچک توگل اغیر پا کار رانل دغننگی یا نور مال جداری اغیر پا کار رانلی بل ما کانو یکسبون نمرد اغا شرکی و کپری کارنو اغیر پا کار رانل وما خلقنا السماوات ومن پیدا کلی اسمان والارض وزمکا وما بین ما چه ما بین دید دوارو کی اللہ بالحقی مگر پا حق بانی یا اللہ بالحقی مگر پا دخکار کولو دا حق و ان ساعت و یقینا قیامت لا آتیتون خام خاراتون کرے فاسفا اسوا فحال جمیل نمخ و علاو مخ علاو الپخیست طریق بانی وما خلقنا السماوات دليل دليل عقلي دي او ديكي ديتا مشاره ده نبي الاسان نبي تسلي ورقي وان الساعه الاتيه اثبات قيامت او پس با اشرف الجميل ندين عذاب ذكر كي نبي عليه السلام تا ندیو آیات کی دری خبری ذکر شوی دلیل عقلی اثبات قیامت او آداب دا دعوت اول ادب ذکر کئی چی پس و اشرف الجمیل او دا دین روس طول لس ادب بینی گی خدا اولنی ادب دے چی اللہ وی مخوڑا و دینا پا مخوڑا ولو خیستو بانی سمان دا خو اخلاق و کار و اخلاق کہ نبی علیہ السلام اخلاق شو اوڑی اوچت اخلاق اللہ ورکریو دیدے بانے بعد مفسرین یہ واقعہ نقل کری دعوت بارکی جعفر ابن سلیمان العباسی چدار مدینی طیبی والیو دی امام مالک رحمہ اللہ وحل ورکلا امام مالک رحمہ اللہ بیووش شو کلچ پووش کرا رہے ناو خلق توی او تاسی گواشی اشہدو کم انی جعلتو زواربی پی حلن ویل تاسی گواشی چی ارچا مالا وحل را کری ناو تمام ما پی اوکلا بیتا پوش اکلا چی ولی لاسی پوری ما پی اوکلا اولا سینا چی زمر شما او دنبی علیہ السلام سا بدلچ حالات کی یو زیشم چی دا اغد کورانی یو سلی زمان پوجا پا عذاب کشی دکھا دادا نبی علیہ السلام دو کورانی نو دا نبی علیہ السلام پو آل کرا تا جعفر ابن سلیمان العباسی نبدیو امام مالک رحمہ اللہ اگر دوم روا چا اگر بیووش شو خوچی کلا پو ووش کرا لی نو پوری ویل چی دا والی زمان ترم لسل معاب دے او وجہ دا جی کرکلا چی اسی نو زمان دا وی ندل اللہ دا قیامت ورد عذاب کی ممات دا نبی علیہ السلام نحیا را جی چی انتا زد نبی علیہ السلام سیو زیشم نو آسانه چه زمان دو وجه نداغه دو کورنه یو سلی اللہ عذاب برنکی نو گوله تسوی اصف الجمیل دعتاوی داشت خیست اخلاق دارنگی کلا چوی منصور باشا مدینی توی بیتا بیراره امام مالک رحمه اللہ رو گفتا چرا دی والی نو لانتقام والی دا جعفر ابن سلیمان العباسی دن نو لانتقام خستا ناغو ویل مزماری پا اللہ قسمی چی کلا دا مالا وحل را کول او ما تی دا کھوڑا پور تا کولا با ما بلتا مافی کولا او مافی بیولی کولا لی قرابتی ہی من رسول اللہ چی دا نبی علیہ السلام پا رشتہ کی رازی دا پا نصب کی رازی لگور دا دو خبری یو دا علماء اخلاق دا دین را دیر لوی اخلاق امامانو معلومی گی چی امامان تا اللہ سم لغت اخلاق ورکریو او بل دا چی دا نبی علیہ السلام سم و قدر و احترام کاو چی ردی نبی علیہ السلام تا نسبت کی رداغی پا آل کی راتا نبدی وجبانی مالک رحمه اللہ چی کلب دی پا ما دا کوری گزار کاو ندو گزار نمخی مخی ما پا پڑھنے کی دا ما بکلیو نو پاس و اصف حدیت اصوی اصف الجمیل چی اصلی ما پم کیو ملامتا کئی نا او بیدا حکم زن علماء منسوخ شوی پایتونو در قتال بانی خو صحیح داره چه دا منسوخ نده ذکر دعوت زن نمقامی دعوت مقامی که بسره در خو اخلاقو نکار اخلی و در جهاز زن نمیدانی آئی که بسره سختی کئی نو جهادی میدان جدا ده او دعوت میدان جدا ده دعوت که با در خو اخلاقو نکار اخلی او در جهاز میدان که بے سختی کئی ان ربا کے یقین رفسا خلاق و خاص اللہ ڈیر پیدا کو ان کے رے خلاق ڈیر پیدا کو ان کے رے سمانا دا عرشی خالق اللہ رے او العلیم دم مبالغ را دوڑ دم مبالغی سغیری خلاق ڈیر پیدا کو ان کے او العلیم ڈیر پویا ولقد آتینا کا سب من المثانی والقرآن العظیم او یقین منگ در کرے تا تا سبا نوایتنا من المثانی چغا بیا بیا لسترے کی گی والقرآن العظیم او قرآن لوی شان والا دا دویمه تسلی ده نبی علیه الصلاة والسلام ته. مخکې یو تسلی ذکر شوه چې وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجمیل، دا ادبم و دا بله تسلی ده او علت دی د مخکې دپاره. مخکې څه وویل چې ته معافي کوه، درگذر کوه، نو اوس وی دا ولې؟ ځکه چې تا له الله قرآن کریم درکړی، سورة فاتحه درکړی. نو چې څوک د قرآن والا وي، د قرآن داعي، نو په کار داره چې هغه د غټو اخلاقو نه کار واري. ولقد آتیناک سبعا، موږ درکړي تا ته اووه آیتونه. سورة فاتحه ته مراد ده، ځکه سورة فاتحه کې اووه آیتونه دي. بعض یو څه بسم الله مثابوي، نو دغه وجه اووه آیتونه شماري. او ځینې وچې اخیره یا صراط الذین انعمت علیهم، او ځان لا یاد دی، او د اخیر به ځان لا یاد حسابوي، نو دې وجه اووه آیتونه حسابوي. نو سبعا اووه آیتونه من المثانی چې هغه بیا لوستلی کېږي، لکه مثال د مانځه په هر رکعت کې سورة فاتحه لوستلی کېږي. اول قرآن العظیم، قرآن لوی، سورة فاتحه ته څه ووه؟ لوی قرآن کریم یې ورته ووه، ځکه دا قرآن کریم په سورتونو کې غټ سورت دی مرتبې په اعتبار باندې. بل دا چې د قرآن کریم په هغه لوی مضامینو مشتمل دی، لوی مضامین د قرآن په کې دي، ځکه ورته څه وایي؟ سورة فاتحه ته قرآن عظیم ورته وایي. او دې یاد کې سورة فاتحه دوه نمونه ذکر شو، یو المثانی او بل القرآن العظیم، دا دوه نمونه ذکر شو. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به، الله یې موږ ته وسترګې خپلې الی ما اغمالون ته متعنا چې موږ پیدا ورکړي وي په هغې باندې ازواجن جوړو ته، ازواجن جوړو ته منهم د دینه، جوړو څه معنی؟ قسمه قسم کافرانو ته د دینه. ولا تحزن او مه غمجن کېږه علیهم په دې باندې، واخفض او ښکته کا جناح کوزر خپل للمؤمنین مؤمنانو ته. په دې یاد کې دریم ادب ذکر شو چې لا تمدن عینیک، د دې مقصد دا دی دنیا سره مینه مه کوه. او بل ادب سره، بل ادب دا دی چې ولا تحزن علیهم، که دوی ایمان نه راوړي نو دومره خفګان مه کوه چې خپل دعوت او کار پرېږدي. او بیا څلورم ادب، واخفض جناحک للمؤمنین، ایماندارو ته خپلې وزرې ښکته کړه. څه معنی؟ د مؤمنانو مخکې عاجزي کوه، ځان کمزوری ډېر ګڼه. د مسلمانانو مقابل کې به سړی ځان ډېر عاجز او ډېر کمزوری به ځان ګڼي، نو یو تکبر به نه کوي د مؤمنانو مقابله کې. او ازواجن جوړو ته د دینه، د دینه مراسل قسمه قسم کافران، ځکه اکثر دا مالدار خلک دي، یو بس مشابه مالدارۍ کې، په کورونو کې، په گاړو کې، په دیرو کې، نو ځکه ورته څه وایي؟ ازواج ورته وایي. او ولا تحزن علیهم، مقصد دا دی چې دونه خفګان مه کوه چې د خفګان ته وایي نه خپل کار پرېږدي. او واخفض جناحک للمؤمنین، څه معنی؟ لکه وایي د مرغۍ دا طریقه ده چې کله بچي د ځان سره یو ځای کوي نو وزرې ته وغوړئ، نو دا نه یې خپل ملګري یا مؤمنان در بچو شان ته وګڼه. د مؤمنانو باره کې مقابل کې یو عاجزي کوه، لوی مه کوه، او بل په هغې باندې شفقت وکړه، لکه څنګه چې مرغۍ په خپلو بچو شفقت کوي، نو دا نه یې مؤمنان او ملګري در بچو شان ته وګڼه، په هغې شفقت وکړه. او نبی علیه السلام باره کې همدغسې وه چې هغه به ډېره عاجزي پکې وه. نبی علیه السلام به د خپل کور خدمت په خپله کاوه، کور ته به چې نبی علیه السلام راغلی نو نبی علیه السلام به خپل کار په خپله باندې کاوه، دا د هغه د عاجزۍ نښه وه. په خره به یې سورلي هم کوله، ځکه متکبره سړی په خره سورلي نه کوي. دانګې ګډه به زبه نبی علیه السلام په خپله رالوشله، جامه به یې په خپله ګنډله، جامه به یې په خپله باندې چې دی کتله، خپل خدمت به یې په خپله باندې کاوه. دا نبی علیه السلام مسنون طریقې وې. نن سبا ډېرو خلکو ته د دې کارونو ځان بدې ښکاري، حالانکه دا د پیغمبر طریقې دي. په کار داره سړی دې باندې دا بد ونه ګڼي، نفرت هم تې ونه کړي، او که سری وس کېږي څومره سړی د سنتو اتباع کولی شي. صحابه کرام به په وړه وړه خبره کې د نبی علیه السلام تابعداري بیا کوله. نو بهرحال د دې دوه مقصد شو، یو دا چې د مؤمنانو مخکې عاجزي کوه او بل هغوی باندې شفقت کوه، یعنی ځان کې خاکساري او عاجزي پیدا کړه. وقل انی انا النذیر المبین، دا پنځم عدد دی. و یقینا زیرونکی یم ښکاره. کما انزلنا علی المقتسمین، لکه څنګه چې الله مونږ عذاب رالیږلی و په تقسیم کوونکو باندې. علی المقتسم، کما انزلنا، لکه څنګه چې مونږ عذاب رالیږلی و علی المقتسمین په تقسیم کوونکو باندې. الذین آکسان جعل القرآن، چې ګرځولی قرآن کریم عجزین ټوټی ټوټی. په دې آیاتونو کې څلور نمونه تخفیف دنیوي ذکر کوي، درې نمونې مخکې ذکر شوې، خو هغه نمونې د سابقه قومونو نه وې، د مخکنو قومونو نه وې. یوه نمونه د قوم لو ذکر شوه، دویمه د قوم شعیب او دریمه د قوم صالح، چې دا قومونه الله تباه کړي وو. و دوه نورې نمونې ذکر کوي د دې امت نه، یو ته څه وایي مقتسمینو ته وایي، او دویم وروسته ذکر کوي مستهزئین. دا مقتسمین او مستهزئین دا په دې امت کې وو، دا هم الله تباه کړي وو. نو څومره څوک چې د الله رسول خلاف کوي هغه به دغه انجام وي، تباه کېږي به. او دا لږ وخت کې الله چې دی تباه کړي وو دا مقتسمین. علما ذکر کوي چې ځونو باندې دانې راختلې وي، د چا په ګیړو کې دردونه پیدا شو، او بعضې دینه په جنګ بدر کې چې دی هلاک شوي وو. کما انزلنا علی المقتسمین، علما دلته تقدیر دی چې انزلکم عذابا ینزل بکم، انزلکم عذابا ینزل بکم، زه تاسو دغه عذاب نه یروم چې تاسو باندې راځي. کما انزلنا، لکه څرنګه چې موږ عذاب رالیږلی وو علی المقتسمین په هغه تقسیم کوونکو باندې. مقتسمین څوک وو؟ دا په مکه کې بعض علما وایي چې دا شپاړس کسان وو، شپاړس کسان وو د حج په موسم کې. دوی لارې تقسیم کړې وې، په لارو کې به ناست وو، چې کله به حاجیان حج ته راتل نو دوی به خلک یې راول چې دا یو ګمراه پیدا شوی. نبی علیه السلام به ورته یاداوه چې د خبرو دوکه نه شئ، دا لیونی دی، چا بل کاهن دی، چا بل شاعر دی. بهرحال دوی لارې تقسیم کړې وې د مکې، او په هغه کې به چې کوم خلک د بهان نه راته، حاجیان او مېلمانه به راتله، نو دوی به هغې ته د نبی علیه السلام خلاف پروپیګنډ کاوه. نو دغه ته څه وایي؟ مقتسمین وایي. او دا ټول شپاړس کسان وو. او الذین جعلوا القرآن عضوین، چې قرآن کریم یې ټوټې ټوټې ګرځولی وو. یعنې دې مقصد دا دی چې قرآن باره کې مختلف فتوی ورکولې، کله بل دا جادو دی، کله بل دروغ دی، کله بل شعر دی، کله بل کهانت دی. نو دا مختلف فتوی به د قرآن باره کې ورکولې. په رب بېږه پس قسم دی په رب سره باندې لنسألنهم، خامخا تپوس وکړو د دینه اجمعین، د ټولو نه، عما د هغه عملونو کانو یعملون، چې دې وکول. دیات کې چې دی تخفیف اخروی ذکر کوي، او الله تاکید سره دا خبره کوي چې د ټول نه به تپوس کېږي د قیامت په ورځ باندې. لکه یو حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لا تزال قدم عبد، د بنده قدمونه به د پل شران د اخوا دې خوا نه شي تر څو چې څلورو خبرو تپوس یې نه شوی. د عمر باره کې چې عمر دې څه کې ختم کړی وو، لکه شپېتاویا کاله عمر الله درکړی و، دا عمر تا څه کې تېر کړی، دین دا بدن دې څه کې جوړ کړی، په علم دې څومره عمل کړی، او دا مال دې په کومه طریقه ګټلی او په کومه طریقه دې خرچ کړی و، دا تپوس به د هر چا نه کېږي. او دې یاد کې مې الله دعا کوي. دارنګه د هر شي باره کې به چېرې تپوس کوي. یو روایت یې دا هم نقل کړی دی، نبی علیه السلام معلن هو ته ویلي وو چې د قیامت پوره به د انسان نه د هر شي تپوس کېږي، تر دې چې د سرګو د رنجو باره کې به هم تپوس کېږي. یو روایت کې داسې هم راځي. دارنګه یو روایت کې دا سرازی چې د جهنم د پاسه وو پلونه دی او د ار پل له پاسه به حساب کتاب او تپوس به کیږي، د مانځه باره کې به تپوس کیږي، د امانت باره کې به تپوس کیږي، د رشتې او خپلولۍ باره کې به چې ډېر تپوس کیږي، نو دا مختلف تپوسونه به په ورځ قیامت باندې. او بل حدیث کې همداسې راځي وکلکم مسؤول عن رعیته، د ار مشر نه به د هغه د رعیت باره کې تپوس کیږي چې چا څومره رعیت یې، لکه یو سړی د لسو کسانو مشر دی د هغه نه به د لسو کسانو باره کې تپوس کیږي، یو سړی د سلو او د زرو مشر وي د هغې نه به دې باره کې تپوس کیږي، که یو سړی د ټولې صوبې مشر وي او د ټول ملک مشر وي نو د هغه نه به د ټولې صوبې او د ټول ملک باره کې چې دی تپوس کیږي. نو بهرحال دا خبره الله په ډېر تاکید سره کوي چې په ربک، الله وایي زما دې ستا په رب باندې قسم وي چې خامخا به دې ټول نه الله تپوس کوي. اما کانو یعملون، د هغه څه باره کې چې دې وکول فاسوا بما تومر، په دې کې شپږم ادب ذکر کوي. الله وی شفا بیان که بما هغه مسله تو مر چې تا ته امر کېدی شي، وعارض او مخ وړوانې مشرکین د مشرکانو نه، فاسدا بما تو مر کې یوه معنا داسې کوي چې ښه ښکاره که هغه مسله چې تا ته امر شوی د هغې د تبلیغ، د کوې مسلې تبلیغ امر چې ته شو هغه ښه ښکاره بیان کا. دارنګه دا معنی هم کوي فاصلا وچوه زړونه د مشرکانو بما په بیان دا مسلې تا ته امر کیږي، فاس دا ښه ښکاره وکړه هغه مسلې تا ته امر کیږي، یا پس دا معنی وچوه زړونه د مشرکانو بما په بیان دا مسلې تا ته امر کیږي. او بل معنی داسې کوي چې فرق جمعهم وکلمتهم، الله وی بیلابیل کړه ډله د مشرکانو بما په بیان دا مسلې تا ته امر کولی شي، وعارض عن المشرکین دا اووم ادب دی چې د مشرکینو نه اعراض وکړه، څه معنی د هغې د ټوقو او مسخرو پروا مه کوه، وعارض او مخ وړوه عن المشرکین د مشرکانو نه، انا کفیناک المستهزئین، دا پنځمه نمونه ذکر کوي تخفیف دنیوي، او دې ته مستهزئین ویلی کیږي او په دې هم د الله عذاب راغلی و. انا کفیناک، یقینا من کافی یو تاله المستهزئین، دا ټوقه کوونکو نه. دې باره کې مفسرین وایي دا پنځه کسان وو چې دی په نبی علیه السلام پسې مسخرې او ټوقې کولې او دا ټول به الله هلاک کړي و. نو یقین من پوری او تعالی المستهزئین، دا ټوقه کوونکو نه. الذین کسان یجعلون چې دی جوړوي ما لا شد الله نه الها آخر معبود بل، فسوف یعلمون، په زر ده چې دی به پوه شي. ولقد نعلم انک یضیق صدرک، دا تسلی ده، الله مونږ پوهیږو چې یقینا ته یضیق صدرک، تنګیږي سینه ستا بما په خبرو باندې یقولونه چې دی وایي. څه معنی؟ الله وایي مونږ ستا د حال نه خبر یو، په دې کې ډېره تسلی ده او ډېره د شفقت نهجره. الله وایي ستا د حال نه مونږ خبر یو چې دا کافران چې کومې ردې بدې وایي په دې ستا زړه تنګیږي، خو په سبب بحمدک د هغې علاج ذکر کوي. علاج داری پسب به او دا تمام ادب دی، او کم من الساجدین دا نهم ادب هم دی. نو دیات که دو ادب هم دی او علاج هم دی رزرد تنگواری. پسب به پسپاکی بیان و صفت در افستان و کنش من الساجدین دی سجده کون کنه، و عبد ربکا حتی آیت یکل یقین، دیل اسم ادب دی. او په آخر کې دې ادب کې مسئله توحید هم ذکر کوي. وعبد و بندگی کو در افسا حتی آیت یکل یقین تردی چی راشتا تا مرگ یقین پا مانا دا مرگ سر ری اکر دا مرگ راتل دا یقینی خبر را او مرگ پا عرش بانی راجی حدیث کرا راجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ما اوحی الی نجمع المال و اکون من التاجرین ما تلا دا وحی نرا کلی چی زمان راجو اکم تجارتون اکم ما تلا دی وحی کلی چان سب بی بحمد ربی اکون من الساجرین وعبد ربک حتی یاتی کل یقین نو یقین پا مانا دا مرگ سر ری بعض جاہلانی مانا کئی بعضی ملحدین لیاو یقین پا مانا دا معرفت سر ری چکل یو سر دا یقین دا معرفت دا رجی تاور سیگی نو دا بے نور مکلب نرے پا عبادت بانی کدا بے عبادت نور نکئی نو عبادت باندے سن رے مکلب نرے خدا مانا غلط ہے یقین پر مانا دا مر سر سورت مدثر کی امدالہ پر راجی حدیث کی امدالہ پر راجی فقد جاءہ الیقین یو حدیث کی راجی چرا لیتا تا مرگ او مر تا یقین والے وی ذکر دے راتل دا یقینی مسئلہ دا پارنا پسوانی آر چا بانی مرگ راجی دا مر نسوک نخلاسی گی او دا مر راتل یقینی دی ذکر او تسوی الیقین و توی